www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم کتاب بہت محتم شان کتاب ہے صاحب معرفت سنایا ہے بہت لیکن سالوں پہلے سنایا ہے یہ رہتی ہے سب سبوں کا مطالبہ رہتا ہے کہ ہم سب سناؤ کتابوں کا مطالبہ رہتا ہے تو اس کو کر دیا میں نے تو دیکھا دیکھو سنائیے دیکھا ہے پڑھا ہے پڑھاؤ اس کو لکھا پڑھا ہے بہت اچھی کتاب ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر جو صاحب ہے بار بار جھنجھانا کیا ہے شیخ عبدالرزاق ماں علی میں نے اس پر لکھا بھی ہے بہت زبردست بارہ آخر اس کا باب کل کھولا تھا میرا میں نے کہا آج یہی سنا دوں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کے کوئی زبرکار سے مالا مال فرمائے جو انہوں نے اصلاح کے اصول اور قواعد لکھے ہیں اللہ تعالیٰ مشاہدہ رکھنے کی توفیق مستقل کتاب سب سنانے لگے سنایا ہے مسلسل پہلے رمضان نے سنایا دسویں فصل ہے نو فصل ہو چکی ہے دسویں فصل ہے شکوے سے اجتناب اور طالب رضا کے بیان میں چھوڑ دو شکوا اللہ تعالیٰ اللہ کی تربیت سلام رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گئے وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذلک لمن خشی ربہ اللہ تعالیٰ کی خشیت بہت بڑی تھی اس نے ایک بہت بڑا مقام رضا کا ہے اس کتاب کو رضا ہی پر ختم کروایا سب سے اعلیٰ مقام صحابہ کو حاصل تھا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گئے ان کے اعمال سے راضی ہو گیا اللہ راضی ہو گیا لوگ بھی راضی ہو گئے ان کے احکام سے اور اللہ نے بھی ان کو راضی کر دیا اپنے جزاؤں سے فرماتے ہیں شکوے سے اجتناب اور طلب رضا کے بیان میں نے دل سے مانا اور میں راضی ہوا اللہ پر جو میرا رب ہے عربی بات نہیں لکھا ہے میں نے دل سے راضی اللہ میں نے دل سے مانا اور میں راضی ہوا اللہ پر جو میرا رب ہے اور اسلام پر جو وہ میرا دین ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہمارے نبی ہیں رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد نبی اس کی بڑی فضیلت ہے خور کی میں تو کسی سے تہ ہی نہیں بولتا ارے دل دل میں سب لوگ پڑھتے ہوں گے لیکن کبھی کبھی ظاہر بھی آ جائے رضی اللہ رضیت باللہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے بہت ثواب ہے اس کو دیکھ لیجیے گا کیا ثواب رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ناخوش تھے حضرت عمر بار بار یہ پڑھتے تھے رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا بمحمد سب یاد رہنا چاہیے نہیں سب چیزیں یاد رہنی چاہیے علماء کی ذمہ داری ہے عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کے جو ملفوظات ہیں جسے بزرگوں کے ملفوظات ہیں نبی سے بڑھ کسی ملفوظات ہونا چاہیے اس کو یاد رہے رضیت باللہ ربن اردو میں تھا لیکن ذہن میں آ گیا کہ یہی ہے یہی اسی کا تجربہ کر رہے ہیں رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجربہ کر رہا ہے میں نے دل سے مانا اور میں راضی ہوا اللہ پر جو میرا رب ہے اور اسلام پر کہ وہ میرا دین ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہمارے نبی ہیں میں راضی ہوا اس پر جو میرا مقدر بنا دیا گیا ہے، یہ رضا ہے. توحید، رسالت، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ہے جدا ہو سکتا، تقدیر. پہلے توحید، پھر رسالت، پھر اس کے بعد تقدیر پڑے گا. میں راضی ہوا اس پر جو میرا مقدر بنا ہوا ہے، اور میں نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا. فوست امری الی اللہ، ویسا یہ طریق انہی باتوں کا. آپ سمجھتے ہیں میں، میرے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ موقع مجھے مل گیا کہ میں سالوں سے سنا رہا ہوں. اپنی اصلاح کی بھی ضرور کچھ نہ کچھ فکر ہو جاتی ہے. کل ہم تو گئے بمروڑی، دیر ہو گئی، بہت راستہ طویل ہو گیا، تھک گیا تھا بالکل. چلنے اب میری عمر گھوم گھام کر کے بمروڑی پہنچے. چلے عبداللہ بھی پریشان ہو گئے، خیر پہنچے، نماز ہو چکی تھی، بالکل میں ادموا ہو چکا تھا، بالکل میرے چلنے طاقت نہیں تھی. لیکن بیان کرنا ہے، چلے آدمی موجود ہے، منگل کو ہوتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے منگل کے دن، نہیں دو منگل کے بعد، جیسے یہ منگل ہے، یہ منگل رکھتے ہیں، مغرب بعد ہوتا ہے، الحمد للہ رہتے ہیں لوگ، وہاں کے لوگ بھی رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں مسجد میں آتے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہیں آ کر کے کل تو وہیں پڑھ لیا تھا. بالکل چلا نہیں جا رہا تھا، بولا نہیں جا رہا تھا. زبان میں میرے کبھی لکھنے بہت دنوں کے بعد کل ہوئی، دیکھا نا بولنے، زبان ہی بالکل قابو میں نہیں تھی. ایک تو یہی کہ دیر ہو گئی ہے، دوسری بات یہ بیان کرنا ہے، کیا بیان کرنا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں بھی یہ سب بیٹھے ہیں. یا تحن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے. قرآن نے تینوں کا ذکر کیا ہے، امارہ بھی ہے اور لوامہ بھی ہے، ایک مطمئنہ بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن کبھی نفس لوامہ کو وہ مخاطب نہیں کیا ہے، امارہ کو مخاطب نہیں کیا ہے. جب اپنی اصلاح کر کے مطمئنہ تک پہنچتا ہے تو اللہ خطاب کرتا ہے، یا تو ہر نفس مطمئنہ. بس یہ ایسا مضمون ہے کہ آدمی کو تو چاہیے کہ ہم ہو جائیں نفس مطمئنہ والے. خدا خطاب کرتا ہے، دنیا دار جو ہیں کسی آدمی کے ساتھ تصویر کھینچوا دے کہتے بڑی کامیابی ہے، کسی نے کہہ دیا یہ ہے بڑی کامیابی ہے. یہ اللہ خود خطاب کر رہا ہے اپنے بندے کو، کب؟ یا تو ہم نفس المطمئنہ امارا نہیں ہے، نفس لوامہ نہیں ہے. جب تمہارا قلب اس لائق ہو جائے گا جو شرائط ہیں مطمئنہ کے، تو ہم تم کو خود خطاب کریں گے. بہت عمدہ معلوم ہے اس کتاب میں، وہ کتاب کیا ہو جانتے ہیں نا، وہ کتاب غائب ہو گئی تھی. ان کو یاد تھا، ایک مجھے ساتھ جو آئے تھے ان کو ہم نے دیا تھا دیکھنے کے لیے، لیکن وہ سمجھے کہ ہم کو دے دیا انہوں نے. خیر ان کو یاد تھا، کہا کہ آپ نے ان کو دیا تھا، خیر یا کریں ابھی میں بھیجتا ہوں. میں سب محنت میری اوپر سالوں کی اس کتاب پر، اب یہ بھی ہے معمولی، یہ کتنا دیکھا میں ایک سب سے محنت پر بھی. یا یہ تو ہم نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس المطمئنہ ہماری طرف لوٹو، یا ارجعی الی ربک اپنے رب کے لیے لوٹو، چھوڑو ان سبوں کو، ہمارے غیر کو چھوڑ کے ہماری طرف آؤ. تم نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا، تم اس لائق ہو گئے کہ میں تم سے خطاب کروں. بہت دینے والا ہے. یا تو ہر نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ خطاب کر رہا ہے مومنین کو، تم نے بڑے مجاہدات کیے، بہت سی مشقتیں برداشت کی. آج تم اس لائق ہو گئے کہ میں تم کو خطاب کر رہا ہوں. اللہ رب العزت لکھا ہوا ہے کہ ہر مومن کو یہ خطاب ہوگا یا آیت النفس بالو قائل لگاتا ہے یا آیت النفس ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹو, چھوڑو اس دنیا کو. اب تم یہاں ایک لائق نہیں رہ گئے ہو, تمہارا نفس مطمئن ہو گیا ہے, اب ہمارے دربار میں آؤ. اور کوئی قدر نہ کرے, ہم تمہارے دربار میں قدر کریں گے, اپنے لوگوں میں تم کو بیٹھائیں گے, اپنے لوگوں کی جگہوں میں تم کو جگہ دیں گے. یا آیت النفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ خودی فی عبادی ود خودی جنت. وہ شہر وقت پڑھنے گا. جو مرامین ایسے ہیں اسی قرآن میں تعبیر پڑھنا کافی نہیں ہے, پر غور کرنا چاہیے. اگر وہ نہ اتنا خطاب کرتے تو ہم لوگ بھی نہ بیان کرتے. حقیق وقت بیان کرتے ہیں, تو بیان کرتے تھے, ہمیں سنا تھا, ہم نے سنا ہوا کہ میں نے یا آئیے تو ہم نفس مطمئن. لکھا ہوا ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب کا واقعہ ہے, غالباً دیکھ لیجیے گا. جو ان کا انتقال ہونے لگا تو ایک چڑیا پڑھ رہی تھی آئی ہے تو ہر نفس مطمئن فرشتے کی شکل پہ. تو انہوں نے پوچھا کسی سے, اب صحیح نہیں لیکن ہے واقعہ یہ ہے, بہت دیر میں دیکھا ہوا. تو پوچھا انہوں نے کہ کیا بات ہے, ہم کو یہ جو بشارت سنائی جا رہی ہے کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کیا بات یہ ہوئی کہ ایک دفعہ آپ گھی لے آئے کسی اہل کے ہاتھ سے, اس کا کچھ پیسہ اس میں تھا, گھی دیا اس نے ایک روپے گھی دیا اور اس میں چونی تھی چار آنا, اس کا آپ نے واپس کیا ہے. تب تو گھی میں آ گیا تھا, نہ دیتا آدمی. اس واپسی کی وجہ سے آپ کو یہ بشارت ملی کہ اللہ کہہ رہا ہے یا تو اللہ سے مجھے نہیں ملنا. پہاڑ کا کھودنا نہیں ہے, بس دل کو روح کو پھیرنا ہے اللہ کا راستہ ہے. جو سڑک سب صاف صاف ہو رہی کہ نہیں, کتنی صاف سیدھی ہے, اور یہاں بھی سیدھی سڑک نکل رہی ہے, یہاں تو میرٹ جا رہی ہے تو یہاں سیدھی. تو اللہ سے بڑھ کر کے کسی کی سڑک ہو سکتی مولانا؟ میں جو حق رہا رہا, یہ شاہ راہ وہ ہے جو بالکل سیدھی ہے, لے لوہا کا رہا رہا, اس کی رات مثل دن کے ہے, ایسی روشنی ہو گیا کہ نہیں سب. جب یہاں ایسی ایسی سڑکیں نکل رہی ہیں, ایسی روشنیاں ہیں, تو اللہ کے کیا پوچھتا ہے. وہ اشارہ ہے جب کوئی تنگی نہیں ہے, جیسے جو چاہے جائے. میں گیا کنالا, جب گیا سڑکیں دیکھا چوری چوری, میں کیا ایسی چوری چوری سڑکیں, کیونکہ وہ ملک ہے, آبادی ہے نہیں زیادہ, خوب چوری چوری سڑکیں ہیں. میں نے کہا کہ کوئی کسی, کوئی دس میل کے رفتار سے جا رہا ہے, کوئی بیس میل سے جا رہا ہے, کوئی دو سو, کوئی دے دیتا ہے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں کہ تم دس میل پر کیوں جا رہے ہو. یہاں تو ہر زبان ایک دوسرے کا تنگ کرتی ہے. میں نے کہا اس سڑک پر کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے پگڈنڈی تہجر تواس, ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا انہوں نے, دونوں جائی پر تنگ کر دیا, ملنے تک کے رواج آ دیے مسابہ لے کر. تحجر کا واسطہ بہت مشہور ہے, تحجر کا واسطہ ہے, تم نے ایک چوڑی چیز کو تنگ کر دیا ہے. نبی کا اشارہ ہے, کیا کرانا کی شکایت, کیا امریکہ کی, اس سڑک پر جو چاہے کرے, بس رخ صحیح ہونا چاہیے. رخ صحیح ہے پہنچو گے تم. کچھوا بھی پہنچتا ہے اپنے مقام پر, اور ہیلی کاپٹر بھی پہنچتا ہے اپنے مقام پر. ریل گاڑی پسندر در پسندر ہو, لیکن رخ صحیح پہنچیں گے نہیں. اسی طرح جب شریعت ہو اے بر طریق ہے, اس کیسے گمراہ نے اس طریق پہ کوئی گمراہ نہیں ہے. جو چل رہا ہے صرف کی نیت سے چل رہا ہے, وہی کافی ہے اس کے لیے. بے قدر الفاظ خلائق, اللہ تعالیٰ کے ہے مقام راستے. اترک الی اللہ, یہ اترک الی اللہ بے انفاظ خلائق, اللہ کے راستے جو ہے خلائق کے سانسیں جو ہیں اتنے ہیں. جب یہاں کے راستے یہ ہے, ادھر سے بھی چلے جاؤ ادھر ہے کہ نہیں, لکھن ادھر سے بھی چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر ہے کہ نہیں, ہمیں یہاں سے چلے جاؤ. یہاں جب راستوں میں ایسی سوچتے ہیں تو اللہ اپنے راستوں میں دشواری پیدا کرے گا. چلنے والا ہونا چاہیے, نیت صحیح ہونا چاہیے. اتر کو اللہ بےقد انفاس خلائق, اللہ ہم سب کو تو بڑا رضا بہت بڑی چیز ہے. اللہ رضی اللہ, اللہ تعالیٰ اس رضا کا پیغام اس سے بڑھ کے کوئی پیغام نہیں. فرماتے ہیں بارہ, میں نے اسے اچھا کیا جو اب تک ہوا ہے اسے اچھا. فرماتے ہیں اور میں نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا جو میرا خالق ہے. رضی باللہ رب بالاسلام دین بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسے اچھا کیا جو اب تک ہوا ہے اور جو اس کی طرف سے آئندہ ہوگا وہ سب بہتر ہی ہوگا. یہ رضا کا مقام ہے. مجھ سے جو ہوا ٹھیک, بعض ہوتا ہے افسوس کیا ارے فلاں یہ ارے اگر یہ رہتا تو اللہ تعالیٰ ویسے کرتا, تو انہوں نے لکھ دیا کہ ایسے ہی ہوگا, پھر کیوں افسوس کرتے ہو. رضا بالقدر سے ماضی پر قلق نہیں ہے اور آئندہ کے لیے فکر نہیں. آئندہ جو لکھا ہوا رہے گا اسباب اختیار کر سکتا ہے, لیکن اپنے دل کو ایسی رکھنا ہے کہ اللہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس سے ٹھیک ہوا, آپ نے لکھا تھا, آئندہ جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. اتنا تو یقین ہر وقت یہ عمل ہونا چاہیے انسان کا, مسلمان کا خاص. اس سے اگر ذرا بھی ادھر ادھر گناہ ہو جائے گا. اس باب پر راضی ہونا چاہیے کہ ماضی و مستقبل کے سرشتے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یقین ہے مولانا, کل میں نے لیا دیکھا تو میں کہا اس بات پر راضی ہونا چاہیے کہ ماضی اور مستقبل کے سرشتے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, جو کچھ ہوا اس کے حکم سے ہوا. بہت تسلی کا ہے بول صاحب, انہیں یاد آتا ہے آدمی کو جسے جو کچھ کیا تو یاد تو آئی جاتا ہے آدمی کو, ہمارے ساتھ یہ کیا یہ بیماری کیا یہ برقرار کیے, سبھی کو یاد آتا ہے. بالو بیان کرتے ہیں بالو نہیں بیان کرتے ہیں, بالو بیان ہی کرتے رہتے ہیں. ابرات ایک کتاب ہے آنسوؤں کی, اس میں واقعات ہیں. ہم بہت گرمی ہو رہی ہے. اس بات پر راضی ہونا چاہیے کہ ماضی اور مستقبل کے سرشتے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, جو کچھ ہوا اس کے حکم سے ہوا اور جو آئندہ ہوگا اس کے حکم سے ہوگا. مفید بات ہے کہ مجھے اس کو سننے تک کی رواز آ رہی ہے. جو آئندہ ہوگا اس کے حکم سے ہوگا. اس توکل و رضا کے ساتھ کوچے حال یعنی زمانے موجود میں سانس لے. اس توکل رضا اور جو کچھ پیش آئے اسے اسی کی طرف سے سمجھے. اس لیے کہ یہاں جو کچھ بھی ہے, اس لیے کہ یہاں جو کچھ بھی کرتا ہے وہی کرتا ہے, اسی کا ہے. جو انفس و آفاق کا محبوب و مطلوب ہے, یہاں جو کچھ بھی کرتا ہے وہی کرتا ہے. جو انفس و آفاق کا محبوب مطلوب تو اللہ ہے, اب وہ کر رہا ہے پھر راضی رہو. محب کو محبوب کا ہر فعل دل سے پسند ہونا چاہیے. محب کو ہم محبوب, محب ہے اللہ کے. محب کو محبوب کا ہر فعل دل سے پسند ہونا چاہیے. رضا کے معنی اپنے نفس کو خواہشات کے دائرے سے باہر نکل آنا ہے. اپنی خواہشات سے نکلو. رضا کے معنی اپنے نفس کے خواہشات کے دائرے سے باہر آنا اور رضا خدا کے حلقے میں داخل ہو جانا ہے. اللہم ارضنا وارضانا, ہم کو راضی کر لیے. اس طرح کہ تمام عدلی احکام اور جزی و کلی امور کو تسلیم کیا جائے اور انہیں اسی خدا قدیر و خالق تقدیر کی طرف سے مانا جائے. جو کچھ ہے سب اللہ کے, بس مطمئن ہو جائے گا. اخیر ہے بچہ, انہیں جو کچھ ہو انہیں اس خدا تقدیر, خدا قدیر و خالق تقدیر کی طرف سے, قدیر اور خالق تقدیر مانے. ادب بہت عمدہ ہے, ترجمہ بعض لوگوں نے کہا ان کی یہ بات نہیں ہے, مطلب عربی میں خیال میں بات ان کا ترجمہ بہت بڑے آدمی نے کیا ہے جو ادیب ہے. تقدیر کی طرح مان لیا ہے جس کے حکم, جس کے نوشتہ ہائے تقدیر عبد الآباد تک کے لیے ہیں. جس کا حکم اور نوشتہ ہائے تقدیر عبد العباد تک کے لیے ہیں، اور ہمیں بے چور و چرا بغیر کسی اعراض و اعتراض کے ان احکامات الہی کے سامنے سر جھکانا ہے. اعراض اعتراض، تجھے جاننا چاہیے کہ رضا محبوب کے کاموں اور فیصلوں پر کسی بھی نوعیت کے اعراض و اعتراض کو ترک کرنا چاہیے. تجھے جاننا چاہیے کہ رضا محبوب کے چاہیے کہ رضا محبوب کے کاموں اور فیصلوں پر کسی بھی نوعیت کے اعراض و اعتراض کو ترک کرنا چاہیے. ہاں، اور ترک رضا کو اپنی مراد اور منزل مقصود کو قرار دے. اشعار لکھ رہا ہے، آؤ اور ترک رضا کو اپنی مراد اور منزل مقصود قرار دے اس طرح کہ تیری رضا اس کی رضا بن جائے. اپنی رضا چھوڑو، اللہ کی رضا کو مقدم کرو. ہاں، اور ترک رضا کو اپنی رضا کو ترک کرو، اپنی مراد اور منزل مقصود قرار دے اس طرح کہ تیری رضا اس کی رضا ہو جائے. اعتراض کے کوچے میں ہرگز قدم نہ رکھو، اعتراض کے کوچے میں ہرگز قدم نہ رکھو، اور اپنی باقی عمر کو کوئے رضائے الہی میں گزار دے. رضائے الہی، میں نے اپنا معاملہ اپنے محبوب حقیقی اور مالک تحقیقی کے سپرد کر دیا. میں نے اپنا معاملہ اپنے محبوب حقیقی اور مالک تحقیقی کے سپرد کر دیا. اب یہ اس کی مرضی ہے، چاہے مجھے جلا دے چاہے مجھے مار دے، میں نے سپرد کر دیا. اسلام اللہ، مالک تحقیقی کے سپرد کر دیا. اب یہ اس کی مرضی ہے، چاہے مجھے جلا دے یا نہیں جلا دے، نہیں جلا دے، زندگی دے. مرضی ہے، چاہے مجھے جلا دے زندگی دے اور چاہے مجھ کو موڑ دے دے. ارے ٹھیک ہوا ہے. جو شخص اپنے آپ کو اوصاف ذمیمہ سے پا کر کے موت ارادی اختیار کرے گا، باری تعالیٰ اپنے عنایات کے نور سے اس کو پھر زندہ فرما دے گا. جسے موت آپ کے سامنے ہم بولتا ہے، جو آپ کا ہے وہی ہو. ٹھیک، بہت عمدہ ہے. جو شخص اپنے آپ کو اوصاف ذمیمہ سے پاک کر کے موت ارادی اختیار کرے گا، باری تعالیٰ اپنی عنایات کے نور سے اس کو پھر زندہ فرما دیں گے. اوصاف ذمیمہ کو ختم کیا، موت ارادی لے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے. جو شخص اپنے آپ کو اوصاف ذمیمہ برے اخلاق سے پاک کر کے موت ارادی اختیار کرے گا، باری تعالیٰ اپنی عنایات کے نور سے اس کو پھر زندہ فرمائیں گے. فنا کے بعد یہ زندگی بقا باللہ کہلاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، او من کان میتن فاحینا وجعلنا له نورا یمشی بہ. کیا وہ مردہ تھا؟ اخلاق ذمیمہ کی وجہ سے وہ کیا تھا؟ مردہ تھا. اخلاق ذمیمہ کو دور کیا، زندہ ہو گیا. وہی ہے کیا؟ تو میں مردہ نہیں تھا، ہم نے زندہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جعلنا لہ، اس کے لیے نور کر دیا جس کی وجہ سے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. اخلاق ذمیمہ کو ختم کیا برے اخلاق کو، اور اخلاق حمیدہ کو لے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی نہیں بلکہ نور عطا فرما دیا. ان کو تم مردہ خیال نہ کرو، اس لیے تم ان کو جو اخلاق ذمیمہ، وہی تو زندہ ہے، ان کو تم مردہ خیال نہ کرو، ہم نے ان کو زندہ کر دیا ہے. جن کے اخلاق ذمیمہ ختم، وہی تو زندہ ہے. بہت عمدہ بات ہے. او من کان میتن، کفار کیا تھے؟ میت تھے. ہم نے ان کو نور کہتے کہ زندہ کیا ہے، معلوم کہ وہ زندہ تو تھے ہی، لیکن زندگی کیا تھی؟ مثل موت کی تھی. جس زندگی میں نور نہ ہو وہ زندگی کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے. او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. اللہ تعالیٰ ہے، ان کو تم مردہ خیال نہ کرو، ہم نے ان کو زندہ کر دیا ہے. اور انہیں اپنے نور سے منور کر دیا ہے کہ دوسرے انسان اس کو دیکھ سکے جس کے دل میں نور ایمان ہے, پہچان ہی لیتے ہیں بزرگ دین کو. سب سے بڑی ولایت کی علامت یہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, ہے سب سے. اذا روح ذکر اللہ, قاضی صلی اللہ پانی پتہ لکھا, اذا روح ذکر اللہ, ان کے نور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بزرگ ہے اور اس کی طرح لوگ متوجہ ہوتے ہیں. اذا روح ذکر اللہ, ان کو تم مردہ خیال نہ کرو, ہم نے ان کو زندہ کر دیا ہے اور انہیں اپنے نور سے منور کر دیا ہے کہ دوسرے انسان اس کو دیکھ سکے. یعنی وہ دل کی صفات رذیلہ اور عادات ذمیمہ کو ایسے مردہ ہو گئے ہوں, ہم انہیں اپنے ازلی و ابدی جمال اور الوہی تجلیات سے زندہ کر دیتے ہیں. جب آتا ہے تو پھر اس کو زندگی, اصلی زندگی اس وقت ہم اس کو دیتے ہیں. دل کے بجہل بود مردہ, ہاں مردہ کہ شد بعلم زندہ. مطلب وہ دل جو جہل کی وجہ سے مردہ تھا, اس کو ہم نے علم کی وجہ سے زندہ کر دیا. اشعار فارسی کے اشعار ہے. آ دل کی بوت چری سپاتش بنے گا چبوت حیات و ذاتش. وہ دل ہے کہ جس کے یہ صفات ہوں, دیکھو کہ کیسی اس کی حیات ہے اور کیسی اس کی ذات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ دل کے جہل کی وجہ سے مردہ ہو گیا تھا, وہ علم کی بدولت مردہ سے زندہ ہو گیا. معلومات کی علم کیا ہے؟ زندگی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کفر ایمان کا, میں کہتا ہوں علم اور جہل کا مقابلہ ہوا ہے. ابو جہل پکا جاہل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کے عالم, مقابلہ عشت ہے. یہ ان کی ایک تعبیر تھی, کہتے تھے کہ مقابلہ علم و جہل کا ہوا ہے. کافر جاہل ہوتا ہے اور مومن جو ہے عالم ہوتا ہے, بانور ہوتا ہے. ان نور کا مقابلہ جاہل نہیں کر سکتا, جہل نہیں کر سکتا. میں خاص بات کہتے تھے, میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ایمان و کفر کا مقابلہ نہیں بلکہ اصل علم و جہل کا مقابلہ ہے. کفر جہل ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ علم کو فروغ ہو. پتنگوں مت تحقیق ہے کہ جو ٹوٹ پڑتے ہیں, تمہارے محبت محسوس یہ ہے کہ عاشق ہیں, عاشق نہیں ہیں, یہ نور کے دشمن ہیں, وہ چاہتے ہیں بجھا دے اس کو. پتنگے جو ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں آتے ہیں, اب تو یہی ہے نا پروانے کیا عاشق ہے, عاشق یہ نہیں ہے, یہ دشمن ہے. چاہتے نہیں کہ یہ اندھیرے میں نور آوے. اسی طرح کافر کبھی نور کو دیکھنا نہیں چاہتے, وہ علم ہے, علم کو نہیں آنے دیتے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, جانیے علم ہے, آپ جانیے کہ کوئی علم نہیں. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, یہی اسی کی تبلیغ کرتا ہے جو بھی نبی آتا ہے. نبی کہ اللہ ایک ہے, یہی ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. فعلم جانیے, لا فعلم انہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کو جانیے. فعلم علم ہے, معلوم ہوا ہے کہ علم کے نور ہی سے تم اس چیز کو سمجھ سکتے ہو. لہٰذا اللہ شارانی لکھتے ہیں کہ فعلم انہ لا الہ, حضور صلی اللہ سب کو کہا کل کہو, کہو لا الہ الا ہے, سب کو کیا کہا گیا لا الہ الا کہو, تب کہو. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے قول کافی نہیں, آپ کے لیے آپ کو علم ضرورت ہے. معلوم ہے کہ علم ایمان کی بھی مراتب ہے, ایک ایمان قولی ہے اور ایک ایمان علمی ہے. نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ قولی سے نجات نہیں پا سکتے, آپ کو علم اس کا حاصل کرنا ہوگا. اسی لیے آپ علامہ شاہ نے لکھا ہے فارم انو لا الہ الا اللہ میں تمام علوم, تمام جتنے علوم ہو سکتے ہیں وہ سب اسی آیت میں لگے ہیں. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, لا الہ تو بھی جانتے ہیں, بچہ بھی جاتا بھی ترجمہ کر دے گا لے آگے, قاضی بغدادی پڑھنے والا بھی. لیکن کتنا بڑا کلمہ ہے فعلم, مسجد نبی پہ لکھا ہوا ہے حضور کے مزار پر, یہ آیت لکھی ہوئی ہے. فعلم انہ, جانیے کہ کوئی معبود نہیں, ہم لوگ نہیں جانتے, لیکن معلوم جاننے جاننے میں بھی فرق ہے. ایک نبی جانتا ہے, ایک ابو کا صدیق جانتے ہیں. حضرت عمر بھی اس جاننے کو نہیں سمجھ سکے جو ابو کا صدیق نے جانا. Abu Bakar Siddiq bhi nahi pahunch sake jo Huzur ne jana. Ilm mein farq faalam annahu la ilaha illa Allah. Aap janiye ki koi maabood nahi siwa Allah ke. Ilm ke darje mein janiye, zuban se nahi. Bas isi ke liye mujhe ye sab shuru ka tasveer isi liye hai ki zuban se nikal kar ke aao maidan mein, ilm ke maidan mein aao. Allah hum sab ko taufeeq de. Faalam iska wird bahut zaruri hai. Kam se kam 100 martaba zarur padhna chahiye la ilaha illa کوئی معبود نہیں سوا اللہ. حضرت حائی صاحب کہتے تھے تصور کرو کہ علم آ رہا ہے, نور آ رہا ہے. بہرحال عادل کی بجہر بود مردہ, عادل کی بجہر بود مردہ, ہاں مردہ کہ شد با علم زندہ. ہاں مردہ تھا لیکن علم کو ویسے کیا ہو گیا, زندہ ہو گیا. عادل کی بود چنی سے پاتر بے نگر چبود حیات و ذاتش. وہ دل جو اس کے یہ صفات ہوں, دیکھو کہ وہ کیا ہے, اس کی زندگی کیسی ہے, اس کا رہن سہن کیسا, وہ الگ معلوم ہوگا. وہ دل کی جہل سے مردہ ہو گیا تھا, وہ علم کی بدل مردہ سے زندہ ہو گیا. جس دل کو یہ صفات مل جائیں تو خود ہی سوچ لو کہ اس کی ذات اور اس کی حیات کیا ہوگی. یہ صفات عالیہ مل جائیں سب نوری نور ہو جائے گا. بڑی عمدہ بات ہے. جس دل کو یہ صفات مل جائیں تو خود ہی سوچ لو کہ اس کی ذات اس کی حیات کیا ہوگی. واللہ عالم وإلیہ المرجع والمآب. اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ بہتری کس میں ہے, اور اسی طرح ہمیں لوٹنا ہے اور اسی پر آنے جانا ہے. الحمدللہ کی یہ کتاب 1978 ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو بروز اعتبار بوقت اثر ختم ہوگی. قلم رک گیا. اے اللہ پاک اس کتاب کو لکھنے والے اور اس کے پڑھنے والے کو اپنے رحمت کامل سے بخش دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب کی مجلس ختم ہو گئی. میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک. اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک, استغفرک واتوب الیک. میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. اے اللہ پاک تو واحد ہے, لا شریک کوئی تیرا شریک نہیں ہے. ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں, اپنی گناہوں کو پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں. اے اللہ پاک میں نے اپنے دل حسر ذرا کہانی بیان کرنے کے بجائے, اے اللہ پاک میں نے اپنے دل حسر زدہ کی کہانی بیان کرنے کے بجائے ایک ایسا بیان کرم بن کیا ہے جو دوسروں کے لیے باعث فرحت اور راحت ہے. دوسروں کے خوشیوں کے صدقے میں مجھے بھی مسرت عطا فرمائے. یہ مضمون بہت مسرت والا, خوش ہوئے آپ لوگ بھی خوش ہوئے. اے میرے مولا تو ہمارے ساتھ وہ نہ کر جس کے ہم لائق اور سزاوار ہیں. جس کے ہم لائق ہیں اسے نہ کر, بلکہ وہ کر جو تیری کریمی اور غفور رحیمی کا تقاضا ہے. تو بخشش کرنے والا ہے, ہماری خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے. اللہ اس کی دعا میں بھی ہم کو ہمارے تمام اولاد متعلقین منتصبین کو شریک فرما دے. اصل نعمت مجھا یہ ہے, دو روٹی کھا رہے ہیں, ناجی سب ہی کھا رہے ہیں, کتا بلی بھی کھا رہے ہیں. اصل تو یہی کہ اللہ کی محبت اور نسبت اور اللہ کی رضا سب سے اللہ جو کچھ ٹھیک ہے, اللہ نے جو کر دیا ٹھیک ہے. رضا بے قدر بہت بڑی چیز ہے, سب سے اعلیٰ مقام ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اتنے دنوں بزرگوں کی صحبت میں رہے, کتابیں دیکھا, اب بھی اس مقام تک نہ پہنچے, بہت ہی افسوس کی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ رضا بھی کر. اللہم ارضنا ورضانا, اللہم ارضنا ہم کو راضی کر دیے, آپ ہم سے راضی ہوئے. اسی اردو میں کیا ہے, اللہم کن لنا وجعلنا لك, آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنائیے. یہ سب کا حاصل ہے, پورے طریقہ دین کا شریعت کا سب کا حاصل یہی ہے کہ آدمی اللہ کا ہو کے رہے اور اللہ کے تمام تجربوں پر آدمی ہو جائے. دعا کیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، ہمارے حق میں، ہمارے تمام متعلقین کے، منتصبین کے حق میں، محبین کے حق میں. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات وقت نکال کے آتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور یہاں اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، بلکہ اٹھنا بیٹھنا بھی کام کے لیے ہو اور کچھ حاصل کرنے کے لیے ہو. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے، نسبت سے مشرف فرما دے. الہی مقصود من توی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. اگر اس مجلس سے یہ چیزیں ملتی ہیں تو خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ مبارک مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاری فرما، اس کے منافع کو، اس کے انوار کو اللہ تعالیٰ سارے عالم میں منتشر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رحمتک یا ارحم الراحمین.